baby, baby, baby, baby, but you see, my mama said to me, my son, I see the sunset lies about a baby bee. So if you see me, I'll be standing out on the old Broadway, confused, amused, but not abused, I'm making my own way. Straight to the top, I'll never stop, I'll die before my day. Meni. Se oli The Residents ja aika, no en sano mitään siitä biisistä sinänsä sen kummempaa. Aikamoista tajunnan virtaa oli kyllä joo. Ja se oli 78 julkaistu Duck Stab kautta Buster and Glenn -levyltä ja biisi oli Elvis and His Boss. Okei. Okei. Elvis sai ohjeita bossilta ja näin poispäin ilmeisesti. No ei tuossa tekana ehkä Elviksen musiikki tullut mieleen, mutta... Ei kyllä tullut tokanakaan. Joo. No niin. Nyt tuli, kun kuuli biisin nimen. No niin. Tai se no oli... ei tullut kyllä itse asiassa vieläkään, jos ollaan ihan rehellisiä. No niinpä niin, mutta... Joo. Seuraavaksi elokuvamusiikkia. Jaha. Rock and Roll High School -elokuvasta. Soundtrackilta Ramones-kappale. Niitä siinä on muutama, mutta niin. Nyt kuuntelemme hempeän I Want You Aroundin. About the two of us, I want you. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Hawkins. Ja mä en tunnistanut biisiä, mutta ihme kyllä. Tietyllä tapaa tunnistin kyllä tuon artistin artikulaation. Kyllä. Mutta juu, tuo siis hänen kappaleensa, tosin alkuperäisversio on hieman eri kuuloinen, että joo, tosta on niin monta versiota tehty ja ties ketkä kaikki, muun muassa Creedence ja Manfred Mann ja ketä kaikki ton onkaan tulkinut, mutta tommonen, joo, Scream J. Hawkins. Ja kyllä mä suosittelen, että jos kiinnostaa vähän enemmän, niin kannattaa käydä YouTubesta katsoa tämän kaverin kyseinen kappale tai mikä muu tahansa. Aika villi esiintymistä 50-luvulla. Kyllä, tasapainoisen oloinen kaveri. Kyllä, kyllä. Heti olisi meikäläisen psykiatri, jos vaan mahdollista olisi. Kyllä, mutta mitäs seuraavaksi? Jotain mielenterveysmusiikkia? No vähän siihen suuntaan mennään kyllä, koska kuuntelemme nekroa. Nyt tulee tämä on Tom Dahnerin mixtapeiltä freestyle. Jaha. Jostain 90-luvulta. Tarkempaa en tiedä, mutta joo, niin. Näin. Onks tuolla biisillä joku nimi? Ei, se on vaan niinku mixtapeille tehty freestyle. Selvä. Kipale. Oh my god. Check it, Kenosha. This is Celtic. Check it. Kenosha. Celtic. Shout out to Tom Dahmer. Everybody, Jeffrey Dahmer. In Kenosha, everybody, Jeffrey Dahmer. They're coming closer with the power drills. Everybody's Jeffrey Dahmer. Tom Dahmer, Paul Dahmer. Jeffrey Dahmer. Everybody's Jeffrey Dahmer. In Kenosha, everybody's Jeffrey Dahmer. They're getting closer with the power drill. Kenosha, everybody's Jeffrey Dahmer. Tom Dahmer, Paul Dahmer. Check it, Dahmer in Kenosha. Everybody's Jeffrey Dahmer. They're getting closer with the power drill. Everybody's Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, Paul Dahmer, Tom Dahmer. Chilling in Kenosha, it's non-kosher. Watch me abominate, rapping on Tom Dahmer's tape. Wisconsin exposure. Shout out to Jeffrey Dahmer. Milwaukee rapping satanic hex. Ted Bundy's a power drill weapon. Nothing to do, let's move to New York. The pizza sucks, beating fucks, bloody percentages or porn if you're driving trucks. Kenosha will overdose ya. Everyone's Jeffrey Dahmer, the power drill is getting closer. Shout out to Tom Dahmer and his pops. Milwaukee Metal Fest raps and RB still in business. The roast beef will fast. Chicken tenders and Ed Gein mopping floors. Illinois whores, Racine is hardcore. Celtic. First class flights with chocolate cookies. Missions to Wisconsin, Midwest Express, book me. Do it. ATA flights with no meals are real. High, taking four planes to witness. Jeffrey Dahmer's for real. Kenosha got me bugging. The kid Joe was wildin'. Ill Bill and Castle in the Radisson Hotel profiling. We got kicked out! This shit's Celtic. Check it. This shit's Celtic. Everybody's Jeffrey Dahmer. In Kenosha. Everybody's Jeffrey Dahmer. The power drill is closer. Power drill is coming. Cause everyone is Dahmer. Tom Dahmer. Paul Dahmer. The city belongs to Dahmer. Ed Gein with buried bones under a Kenosha home. Serial killers roam. Wisconsin. Home of the Hex. Porn video store managers flip. Dahmer's roll thick. 1.2 million Jeffrey, a million Ed Geins and Albert Fishes, swallowing children's testes. We rolling through Madison, pass me the Anderson, I'm fucking bored. Kenosha's gore, Dahmer's like lanolin. Everybody's Jeffrey Dahmer in Kenosha. Everybody's Jeffrey Dahmer, they're getting closer with the power drill. Tom Dahmer, Paul Dahmer, this shit is Celtic! Tom Dahmer, do it. Necro, in the piece, BK Kenosha connection. Jeffrey Dahmer dissection, hydrochloric acid, and black retards. Die! You're as cold as ice. You're willing to sacrifice. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice. No. Gets me gone in the morning. Ain't nothing like it. Gets me gone in the morning. To say Okei. Näin. Joo, se oli Wayne Bright Rufus ja Old Horse Diet ja Feet Anthony. Se oli levyltä One Two Special Edition, joka on julkaistu 2004. Joo. Näin. Mikäs sitten seuraavaksi? Seuraavaksi meille esiintyy Messia. Messia. Kappaleellaan. Mater Teresa. Okei. Okay. Grant Green. Kyllä, mainiota soitantaa. Alone Together oli tämä kappale. Ja niin. Ja niin. Green Street -levyltä. Okei. No sitten, seuraavaksi meille soi Motorhead. Tosin esittäjänä ei ole kyseinen yhtye, vaan se on kappaleen nimi. Ja esittäjänä on Primal Scream. 97 okay. Levyltään Vanishing Point. 95. Olisi toinen cover vai noitte oma? Olisiko cover? Hotwind. No, sehän jää kuultavaksi. Show me. Jep. One time this gal fucked me up, man. I'm tired of them shit. Fucking with they me. They jacked you for this time, man. Yeah, you know what, man? We need to do something about this. Show do treat a nigga like a peasant. So let's go disturb the peace. Here's a little something about a nigga like me. Rolling the street south central. The bumps on blast and the mold is all mental. I got a strap, but it's mandatory. I might need gas and see I'm in the wrong territory. I'm not a banker, I'm a baller. But the system is deaf. Sometimes the color means power. Never sagging. Cause all I need is the presidents. I hit a corner and see there was an accident. Look at the damage, smile and think, damn. If that was me, I would have started to slam. Another G South Central style, I think it's adequate. The suckers stutter and then they feel a deficit. Love no one, trust no one. When they've acquired a badge and gun, me and my homies are all for one and one for all. It's the graffiti on my backyard wall, rolling on. I see the sheriff glimpsing, hit a U-turn. I'm thinking, damn, what they trying to earn? Recognition for dissing a young black executive. Put to the side and chill because I'm living. Wrong to the law, so they do me. Wrong, and yo, I'm strong, but they still pursue me. The big white lie is to protect and to serve. I got the urge to cold disturb the peace. So, officer, man, what seems to be the problem, man? I do something wrong? Shut up. Put your hands on the car. What's up, man? Hey, man. Spread your legs. The car, I'm thinking this is bullshit. With my license in hand, I tell them all it's legit. They get the wreck in my car, throwing shit onto the sidewalk. And said, boy, don't even bother to talk. You look suspicious, we thought we better check ya. Here's the keys to your car, but don't you ever let us catch ya. Roll in the streets with the sounds up, because a cold jail cell is where you might wind up. Cold and frightened, shaking like something shock ya. And by the way, what gang do you belong to? I'm not a banger and I never was, but still you question me for what the other black man does. I'm a gangster, there is another way to play this. Some get killed and some portray ruthless mobbing. But my position is the lyricist. I pull a gangster when mobbing in the premises. You can't touch this without a slight diss. Cause what I have, I earn it all righteous. Every brother's not a slanger or a banger, but the outcome is anger. Stepping with the crew's droll because you practice the racism. But let me tell you, black is power. Don't get a grip off of another word. I got the urge to cold disturb the peace. Kick your nuts in for the hell of it. Here's your keys, get back in your car, and stay off of my street. Feel a little something about a nigga like me. They said, boy, you respect superiority. We see a black gang chillin', we bum rush the party. There's nothing personal and none of this is prejudice. There's not a relevant word within a digest spoken. You preach and teach that we're inferior. And when you jack up a brother, there's an ulterior motive. You figure he the dope man, cause he's rolling a coupe and has the features of a brother. And black is power, and power's not a number. Power is the shower that makes the folks wonder. If they can organize thousands of teens, terrorize the whole nation in the form of a gang, what the hell will come of suckers trying to stand in the way? If they decided to unite, make the government pay. When we say fuck the police, they get upset and cry about it. But if they say fuck us, there's not a word about it. It's a democracy, so why should we be lenient? The lyrication in the street is like the drum set. They're kicking knowledge, cause children need to understand. The motherfuckers in the badges have the upper hand. But you should make yours, and if they take yours, you go to war and knock them to the damn floor. You got the word, I figure you heard. And right about now, I think I'm gonna disturb the peace. First fucked up situation, me on the phone, punk ass police come fucking with me. Gaffing me up, stepped on my motherfucking back, because I look like another situation nigga. Fuck for two, man. Remember we was rolling with the motherfucking coupe, man. The motherfucker just was fucked when I was talking about, man, as long as y'all ain't got no dope and guns, man, y'all cool, man. Fuck that, man. Situation number three, level G on this motherfucker. Aw, oh, man, they sweat me all the motherfucking time. I'm tired of the motherfucking sheriff, the motherfucking LAPD. Fuck the motherfucking police, you know what I'm saying? I gat and I splat and I batter they motherfucking ass. Tell them what time it is, have it. Hey, yo, situation number four, yo, P, man. You remember we was cruising down with Dondo Beach, man. And the guardian, the police gonna pull us over, try to gaffle us up, man. You know what I'm saying? Move, man, police ain't shit. Yeah, se oli Havoc and Prodigy kappaleellaan Disturb the Peace. Sillä lailla. No ehkä toi seuraava biisi sitten nimellisesti liittyy edelliseen. Ainakin tulta siinä pyydetään. No niin. Joo, se on Fire ja siinä on tuota Link Vray. No Robert Gordonin nimellähän tämä levy Fresh Fish Special ja siitä 15 biisi Fire. Komeita kitarointia on kyllä tuolla Link Vrayllä.

boss. You pinned him down and blew his face off. He's doing time with weirdo kind. Just let her listen and watch him from behind. Train on the bitch. Christie. We ran a train on the bitch. My main bitch. We ran a train on the bitch. Juu, siinäpä oli Project Pat. Viittaamus oli Hypnotize Camp Posse. Kappale oli Whatever Ho. Jaha, okei. No, yeah. Sitten painellaan tonne jonnekin 60-luvulle, 60-70-luvun taitteeseen. Ja tuota Time Seller on silloin aikanaan julkaistu, ja sen julkaisi Spencer Davis Group. Ja siitä nyt semmoinen kappale kuin Alec in Transit Land. Mm-hmm. Jaha, joo, aika selleri ja transit maassa mennä. Olikohan niitä vanhoja kyttäransitteja? En tiedä, ehkä se selviää. Niiden kyyti oli aika epämukava. Muistan vain, mutta joo, kuunnellaanpa. Hirveän viihtyisiä on ollut. Ei nämä uudet, ei. Vaikka vaihtui volkkaris, niin aivan yhtä epäviihtyisä kulkuväline. No joo, mut seuraava ei ole kuitenkaan varmaan kulkuväline. Thank you. your mirror, reflect what you are. In case you don't know, I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door to show that you're home. When you think the night has in your mind that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I find it hard to believe you don't know you are, but if you don't, let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. Siellä lauleskeli Niko. Kyllä, kyllä, tunnistin heti. Velvet Underground taustallaan ja I'll Be Your Mirror oli tämän kappaleen nimi. Mm-hmm. Velvet Underground and Niko levyltä. No niin. Heräs Andy Warhol Pirs Banaanin kanteen. Aa, se oli se levy. Jees, jees. No, seuraava on kontrastia tuohon. 2007 ilmestyi United Abnominations-levy, jonka teki Megadeth-niminen orkesteri. Ja siitä nyt sitten 7. biisi, Play for Blood. Mm-hmm. Mm. Any place the streets were empty, any take No mutta sehän oli Metsäväiset, se. Kyllä. Ja Rakkaus vie oli tämän kappaleen nimi. Nonni. Joo, seuraava biisi onkin sitten hyvin liittyy siihen. Tosin tämä on sitten lyhyesti ja ytimekkäästi, koska biisi kesto on vain 48 sekuntia. Okei, no ei mikään ihme, jos bändin nimikin on Minutemen. Joo, ja tämä on Double Nickels on the Dime-levyltä, joka on 84 julkaistu. Ja 29. biisi, Please Don't Be Gentle With Me. Tuossa okay. Äskeisessä, kun oltiin niin herkkiä helliä, niin kyllä. Nyt sitten tämmöistä rakkauslaulua. Just wake up and tug my hair and let me know. Oh, you're outside of the world and you are there. And never be too gentle with me. Ain't no Siinä Joseph Henry and the Mighty Imperials kappaleellaan Never Found a Girl. Okei, jopa on huono tsäkä. Niin. Ei voi mitään, ei voi mitään. Kyllä sanoi, että ei ollut löytänyt niin Girl Like You, eli niin kuin olisi natsannut näköjään. No joo, okei, selvä. Mut... Nimi oli ehkä harhaanjohtava sanoihin verrattuna. Niin. Välillä kuuntelee biisin sanoja, niin ne ymmärtää ihan eri tavalla kuin sen biisin nimen. Totta. Oletko huomannut? Kyllä, monessakin biisissä. Seuraavasta en mene sanoa, että ymmärtääkö biisin sanat eri tavalla kuin biisin nimen, koska mikäli en väärin muista, niin siinä ei paljon lauleskella, koska asialla on Joe Satriani. Time Machine levyltään vuodelta 1993 ja Banana Mango 2 on tämä biisi. Mm-hmm. Joo, että tuskin tässä kauheasti lauleskellaan, mutta saa nähdä tai kuulla siis. We'll be right back. from your Se oli Easy Star All Stars versio. Mm-hmm. Juu, versio tuota. Tähdet. Kyllä. Ei kun kaikki tähdet joo. No ihan sama. Radiohead ja siinä versioivat levyllään Radio Dread. Ja, mm-hmm. Joo, Exit Music suluissa 4A Dub oli tuo kyseinen kappale. Ja 2006 näköjään. Mutta sitten. Jep, suomenkielistä rap musicia. Aha. Ja se meille esittää Rinki. Kappaleella on Alkomahooli. Nonni. On taas vaihteeksi on jumalaton krapula. Niin paha oletteeksi mieli huutaa apua. Kessu palaa Kelan asioit, mut vähiten noit likasi astioit, joista tulee ahdistus, mikä vastaa kuumeista tilaa kaistuttavaa. Autossa pitää aina huutaa hanaa hanaa. Vittu känni kalaa, halajaa paljon rahaa. Dokaus räppiin, no vittu sehän on tän setin aihe. Kohta lähtee kossupullon tyhjennyksen vikavaihe. Kun dokaan, niin dokaan levottomasti, koska olotilassa sekavassa tapahtuu häröilyä hullua. Mitä tsiigaa mua, kun jotain kuu hullua. Huijat vaan pokataan ja niille jotain selitetään. Pelottavan sekavaa niin kuin ei rinki murhaa ja ei yleensä turhaa. Blondi ja brunette, blondi tykkää ja tumma esittää mykkää, vaikka mielessään se tykkää. Hei huoraa, kuuntele tätä biittiä. Huhhuh, vittu mitä shittii, pokaus shittii. Tää rinkiräppi aalto iske suoraan lännestä PK:n. Kalja on hyvä, taas jälleen hyvässä hapessa on. Pissee me aina ollaan, niin näissä surodataan. Keikko paskeasi ja muita muikkaa vitusti hakataan. Kaillakasit meidän rinkireppuihin pakataan. Kytiltä muutos irti sahataan. Uutta tuoppia omeletissa tilaan. Edessä olevan demon eteen kiivaan. Myyjä ehdottaa enemmistä himaa. Vaikka kymmenettä ei ole ehtinyt vielä tilaa. Elämä on pelkkää piinaa, kun lähiöissä ei meille riitä viinaa. Pitää siirtyä aineisiin vahvempiin, päästäkseen matkalle eri galaksiin. Tätä elämää kaikille suosittelen, kun pokele huudan, vitun runkkari. Huumeella ei päivääni piristää samalla, kun soittimeen meidän lukio viritän. Se kaikkien pää kääntää, kysymyksen herättää, tuopi tyhjentää ja meille mainetta niittää. Pisseemme aina ollari SS roudataan. Keiko paskes ja muita mulkkoja vitusti hakataan. Kaljakatsit meidän rinkireppuihin pakataan. Kytiltä munat irti sahataan. Kun meitsi vetää lärvit, niin mun känni vastaa kooma tilaa. Seuraava aamuna puhelin soja, siin mulle kerrotaan, mitä on hän röylyy. Vittu kuulostaa, että se on huono pila. En muistanut siitä mitään, tyylisi koko ajan vaan bisseen. Vittu siin meni viikaa nopea vaan kauppaan, joksi alkaa ravaa ja taas kittaa. Kuulet leikki jotain vitu hippaa. Oli silleen niin varmaa, mut kyllä loput uskon, en edes muista mitä join. Kuulemma muijii kehin koko ajan toin. Meidän rinki, missä on melkein aina menoja meininki. En kyllä todellakaan tiedä, mitä tehtiin ja missä se oltiin. Aiheet, jota voltiin, suora päin asfalttiin. No mä ihmettelinkin, mikä toi patti on mun naamas. Ja repus on joku vitu saapas. Ai se on jonkun muija, ketä asuu Vaasas. Tai oli sekaan vessas, kun se mukaan, että on armeijas. Mut kuka vittu tuolla shitti muka uskoo. Ja meni loppuillaan sit lukkoon. Mut nyt täytyy lopettaa, joten laitan sun tukkoon. Pisseen aina olari näistä roudataan. Keiko paskeas ja muuta muuhkoja vitusti hakataan. Kalja kassit me vinkin restoihin pakataan. Kytiltä munat me irti sahataan. The art world, askel askeleelta tunnen kuinka tyhjä olla valta. Kuinka askeleetkin painaa ääni korvissani kaikaa. Värillä kaikki harmat ja mä tuski haista mitä. Pysähtyy nyt on aika ja mä koitan jahtaa sitä. Mä näen ketään toista en mä löydä täältä poiskaan. Mä hiljaa mietin miksei aurinko kaloista. Monet palot on sun silmin uskoseassa kun herää. Mulla on kylmä ja mä tärisen on ainut joka elää. Mä jälleen ohi mennyt ei ne mua huomaa taida. Ne kulkemalla tuski tyhjinä kuten nyt aina. Musta hetki katso kello joka ei tuu liikkumaan. Yksin tässä kaikessa mikä tuskin tulee muuttuu. Mieli juosta perään ja on kerran kokeiluukin. Mä pohtin vähän ja kun heräsin niin muistin. Mä istuin taas penkin ohi meni juna sama. Mä jäin yksin istun ikuisena unelmana. Fast oli tämä ja Inconsolable, no ihan miten vaan, Train Station Fiat Pehmo A. Mm-hmm. Joo, sellaista vähän räppihenkistä tuokin oli. Ehkä pikkusen parempi tuotanto siinä oli kuin siinä edellisessä kontrastissa. Meinaatko? Juen, mutta. Mitäs nyt all sitten? Right. No pysytään suomen kielessä vielä kiinni ja seuraavuusvuoro on mennään 90-luvulle ja Zooninen nuoruus. Niin orkesteri esittää meille kappaleen Kasvatan sinulle siivet. From the beginning of time, the heavens, the source of our legends, have held an incredible fascination for mankind. Kasvatan sinulle siivet, ota heidät sylisiin. Luo luot Nonni. Jep. Se oli St. More Paramedics kappaleellaan The Pain of Being Dead. Joo. Sitten seuraavaksi niin, David Bowie vuodelta 95. Mm-hmm. Juu, levyltä Outside. Niin, onkohan se nyt päässyt jo käymään Oxfordin kaupungissa, koska ainakin tohon aikaa mies väittää, että I have not been to Oxford town. No, en tiedä, onko mies käynyt siellä, mutta tämmönen kappale siitä sitten on kuitenkin tullut. Kid. Michael's a faggot, a pedophile pervert. He'll get murdered in jail where the shank is inserted. And blood squirts at his nervous system. He's dressed like his sister, his face twisted like Twister and Twizzler. The Riddler, the Joker, his father beat him into a maniacal Michael, a monster, a creature. A thriller that fucks children with his brother Tito and Liza Minnelli in a building. ABC, easy like 1, 2, 3, plastic surgery. What has it done to me? Like dead alive, your flesh is peeling. Call up Diana Ross and ask her how she's feeling. A failure, down with Elizabeth Taylor. Illiterate pedophile, Quincy Jones mailboy. Your hair caught fire, you're a disease. Snuggled up with little kids, balloon fights and trees. You rock a dishwashing glove. Michael, you queer. You fucking faggot. From Jackson 5, rape Janet. From Cuban zirconias. He fucked his own mother. Hanging babies off the balcony. Bitch, you could've dropped it! Faggot pedophile bitch who sleep with preteens. Unzip their lead jeans and lick their feces. A dirty he-she who don't wanna be seen. In capes cause your face looks like refried beans. Haven't filled the orgies with your boy Corey. Velvet, you ran trains on little Macaulay. Bras in your chest are testicle molester. I'm willing to bet ya having sex with Webster. Catcher a kid's cock stuck in Neverland. My fucking boy fans rocking Peter Pan pants. Jerking Jermaine off with his Jerry Curl juice. Sits off the wall, Mike, your asshole's loose. Hope in jail you're harassed till you're giving up your ass. A vertical gash in your surgical mask. Suicidal in your cell, you'll be hanging from a sheet. Buried with your fucking monkey, 6 feet deep. You made Emmanuel Lewis your girlfriend. He sleeps in the wood, Gary Coleman. Moonwalking on coal. You suck Macaulay's dick. And a chimp suck dick. Little baby dick. Baby cop. You fucked Elton John. You baby dick sucker. Joe Jackson beat you, you better dance like James Brown faggot in red leather pants. You made up vitiligo, you liar, you albino, you fuck little kids, better Michael. 40-year-old, 10-year-old, disowned by his own family for touching 3-year-old bone. Rob McCartney of his catalog, a piece of shit tranny that moonwalks and eats logs. LaToya's disgusted, even though LaToya's busted, she must feel ripped off, he fucks kids. He's guilty, ain't Casey Kasem's ass. I'm bandstand, I can't stand the man's past. From black to white, a pointy nose, a kabuki grill, robotic, nobody knows. Except Jimmy Jam and Terry Lewis, they all three fucked each other to make new hits. You got faggot. You got your sparkled glove and diapers. Shit eater. Michael's a queer piece of shit pedophile faggot. Under the covers with kids. Artificial insemination queer. Barbara Walters played you. Like fucking Tito. Priscilla hates you. You bleach your face white, kids, spackled it with liquid. Michael, you're sick, kid, what happened to your pigment? Near transparent, everybody staring. Share spit with kids, then run away from parents. You get inside a kid's bed with a little charm. What you mean by Billie Jean is little Billy John. You realize fast little kids hated sex. But you robbed them with CDs and some Raisinets. You Boy Scout leader, kitty cock eater. You walk down the street looking like a trick-or-treater. Fucking fag flamer, homo tiger tamer. Blowing Siegfried in a cryogenic chamber. The man in your mirror is old, you ain't young. I think you would get sick and I have to take tongues. Mike, you're an alien with a sparkled hat on. Elvis's daughter fucked you with a strap on. The inmates are gonna get you. Fucking pedophile. Alvin Fish's white son. You backstabber. You should fucking die. You suck peach. Quincy's bi son. Piece of shit. On Demerol. You're gonna fucking get cut. You white duty ball. Sucked your own cock and baby top. You wear LaToya's jockstrap. That's right. Very gaudy slave. You bony bitch. Fucking pedophile piece of shit. You're guilty. Dance in jail. You fucking guilty. Fuck you. Swallow balloon. We'll get you. Filled with shit. You're dead. And transport. Janet's a whore. That's right, Michael. You wear Noxzema. You're done. Your family's dead. You fucking pedophile. Oxy-10. Bitch. Woo! You oxymoron. Woo! You got your kids rocking turbans. Woo! Fuck you, Mike. Woo! Woo! Woo! You have woman hair. Woo! Woo! Jepulis. Niin. Siinäpä oli nekroja. Mukana oli myös Mr. Heidi ja Billie Jean. Niin, se oli kyllä hyvin helppo tunnistaa. Tällainen kunnianosoitus Michael Jacksonille. Kyllä vaan. Seuraava ei ole kunnianosoitus, siinä vaan nauretaan, tai ainakin biisin nimen mukaan. Ella Fitzgerald ja Songstö. Niin, lauleskelee George ja Ira Gershwinin laulukirjasta ja tuota vuonna 1959 tullut tää They All Loved. Milleköhän sitten naurettiinkaan? The odds were 100 to 1 against me. The world thought the heights were too high to climb, but people from Missouri never incensed me. Oh, I wasn't a bit concerned, for from history I had learned how many, many times the worm had turned. They all laughed at Christopher Columbus when he said the world was round. They all laughed when Edison recorded sound. They all laughed at Wilbur and his brother when they said that man could fly. They told Marconi wireless was a phony. It's the same old cry. They laughed at me warning you, said I was reaching for the moon. But oh, you came through. Now they'll have to change their tune. They all said we never could be happy. They laughed at us and how. But ho, ho, ho, who's got the last laugh now? They all laughed at Rockefeller Center. Now they're fighting to get in. They all laughed at Whitney and his cotton gin. They all laughed at Fulton and his steamboat, Hershey and his chocolate bar. Ford and his Lizzie kept the laughters busy. That's how people are. They laughed at me warning you, said it would be hello goodbye, but oh, you came through. Now they're eating humble pie. They all said we'd never get together. Darling, let's take a bow. For ho, ho, ho, who's got the last laugh? Hee, hee, hee, let's have the best laugh. Ha, ha, ha, who's got the last laugh? Making you wanna dance to it. Nod your head, clap your hands, and shake that ass to it. Hit the floor, it shows, assuming that's what you came here for. I play the wall and all. The flavor's so raw, get in sync with the sound. Come on and get down. With a melodic surge and get your groove on. Amplify the vibe supplied on your high five. Level of bass to coincide with the highs then rise. Partaking the rhythm created to elevate you to a point only we can take you. Notes arranged, grooves interchange. Engage with flavor, giving you what you crave. Praise the MC that's lacing your party. Maintain, do your dance and don't hurt nobody. As I see bodies bouncing constantly, ears consume the bomb, digging to your city bound. Get in sync with the sound, y'all. Come on and get down. like patting your feet, pat your feet. If you feel like clapping your hands, clap your hands. If you feel like taking off your shoes, take off your shoes. We are here to have a ball. Baseline ooze, sweat drips as the hips of ladies gyrate and the fellas go crazy. What more could you ask for in a joint that's packing the floor? Plus a rapper type roar. Define the aspect of rhyme or rated. Think how long you waited to get blessed with innovative style. Provide your motivation, the duration of a jam that sounds so amazing. Cave and get in sync with the sound. Come on and get down. Come on everybody, get down. Se tuli myös selväksi jo kappaleen aikanakin ehkä. Kyllä, ehkä tarkkaavaisimmille kuulijoille. Ja vähemmänkin tarkkaavaisille. Kyllä. Kyllä, kyllä. Tai sitten ei. No. Sitä tietää. No, ei siinä. Ei siirrytään niin. Sitten tuonne taas 60-luvulle. Ja... No niin. Kyllä, maineikas kitarasankari Jimi Hendrix. Mä oon joskus kuullut siitä. Kyllä, joo, tuota The Jimi Hendrix Experience-levyltään. Ja tää ei oo kyllä herran oma biisi, tää on lainakappale, mut mun mielestä vaan ihan paras versio kyseisestä kappaleesta. Eli Like a Rolling Stone, live-versio, olkapa hyvät. Yeah, I'll tell you, brother. It's really out of sight here. Didn't even rain. No buttons to push. All right, now I'd like to dedicate this song to everybody here with hearts, any kind of hearts and ears. Go something like this here. Yes, as I said before, it's really groovy. I'd like to bore you for about 6 or 7 minutes to do a little thing. Yeah. Excuse me for a minute. Just let me play my guitar, all right? Right now, with a little thing by Bob Dylan. That's his grandma over there. It's a little thing called like a Rolling Stone. Once upon a time, you dressed so fine, through the bumps of diamond in your prime. Oh, didn't you? People call, say, but where, dog? You're bound to fall, you thought they all. Well, couldn't you? You used to laugh about everybody that was hanging out. Look at you, but now you don't talk so loud. Now you don't, baby, seem so proud. If I happen to be scrounging, yeah, your name's me. Yeah, I'm losing this. Oh, how does it feel, baby? Lonely, but you know you only used to get juice in air. Nobody here to taught you how to live on the streets, and now you just gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you got to realize he's not selling any alibi. As he stands in the vacuum of his side, and he says, hey baby, would you like to make a drinking, thinking that they got it made. Yeah. Exchanging all precious gifts and things, but you better take your diamond ring. I think you better pawn it, babe. Yes, I know I missed the verse. Don't worry. You used to be so amused at the pulling and rags and the sweet talk that he used. Go to him now, he calls you. You can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. Get this one now, you got no secrets to conceal. Nonni. Jees. Sitä ei kukaan varmaan tiennyt. Joo. Mut nyt tietää, se oli Black Sabbathia, kyllä. Kyllä. Ja kappale oli avausraita-levyltä Sabbath Bloody Sabbath. Ja se oli myös samanniminen kappalekin. Oho. Oho. No, kun kerran tälle tielle lähdettiin, että soitetaan tällaisia legendaarisia, niin seuraavakin herra on legendaarinen kitaran rämpyttelijä, eli Jeff Beck. Ja, juu, ja Truth-levyltä, joka on ilmestynyt vuonna 1968. Mutta tämä on niinku tämmöinen expanded-versio, joten tähän on lätkästy single-versio, Tallyman-niminen kappale ja single A-side, joten tämmönen. Mm-hmm. Juu, uskoisin, että ei kovin usein ole tätä kuultu. Running scams and how to make a faithful bitch cheat on her man, plus that Doja Dank and the candy paint and the way cool bottle being jaded I drank. And when I'm on that shit, you can't level with me. I'm having church hoes think I got the devil in me. It ain't over, fool. It gets duper when I'm freaking yo ho up on the sofa, legs all open like a TV antenna. Cause a nigga get wild when I'm going up in the. What's really going on when you leave home? My late nights hella hype every time you're gone. You better lock your bitch up and go to sleep with your gay. Cause if she page me, then man, I'm at that. And all I need is just one beat. And I'ma pick your bitch up when you sleep, cause I'm sick with this. I'm so sick with this. Sick with this. I'm sick with this. You know that girl fucking next nigga, huh? It's all good, dog. Yeah. I see you grinding motherfuckers letting they hoes with the drawers and shit. Punk ass niggas trying to hog a bitch. The fools all around tagging they hoes on decks. Suckers like that love to play a hat. When I see they hoe and say what's up, spit a little game and they're wrecking the guts. I got the bitch at the telly and she got way wow. Had the trickle earth and jerk and she got way foul. Started talking that being my lady shit. Saying we can hook up on a relationship. I said relationship, not him, it's way too expensive. Dope, but being strong, I just wanna break you, hoe. You bounce out and you damn near shit. Can't believe your main bitch did. But you should know that that's the wrong hoe. For you to act, tell a funny man and fall fuck. And when she hear this tape, she gon' hate this. Probably even wish I never made this. But the shit I spit is real, so I had to. I'm tired of seeing weak niggas and talk bad to them. Bob Peter having stank pussy, yeast infection, no money track, bitch. Always wanna know where I'm at, bitch. And what I'm saying, you should stop being out the sucker and leave it stranded at the telly and say fuck. And then bump you the next bitch. You should be about your money, partner, and be sick with this. You know what I'm saying? Sick with this. You know these niggas be tripping, man. Player hating himself with one bitch. A bitch ain't shit. Need to get some money in your pocket. You know what I'm saying? You know what I'm saying? Shit. Fuck that bitch, man. She just a little out. You know what I'm saying? Be real about yours. It's 93. You know what I'm saying? But check this shit out for these niggas. Sick with this. That's how these fools be trying to be acting. Popping at the mouth. Hate to see me macking, ain't no tripping in my pimpin', so it's funny how they love to hate the pimpin' ass youngster coming up in the bay, motherfucker. So back up off the dick of the youngster trying to say I ain't no hit. You can miss me with that shit because I'm known to spit the game to have these hoes know it. Cause now bitch with a pussy should be unemployed. But when we first met, I give you full respect. I be the sweetest motherfucker that you ever met. But don't think I'ma stop doing scandalous shit. I'm taking meal food stamps, check even with bitch. And I'm the microphone, I'm white. Some niggas watch your hoes, cause I'm sick with this. That's right, man, these hoes is hella sick. But now, these motherfuckers, hoes ain't shit. But these niggas decide to trip, you know what I'm saying? Taking that shit too far. It's 93, you supposed to break a hoe and bump a hoe, you know what I'm saying? But, and about these bitches, don't wanna get a nigga with paper. But, nah, you better get another cape, cause we out here trying to do this shit. The sex faculty ain't going for that shit. You could be a sex hoe and get with the crest, though. You know what I'm saying, bitch? Sick with this, so sick, hoes all sick with this. You wanna get with this young player, cause I'm sick with this. So sick with this. Sick with this. Sick with this. So sick with this. Low down. Bang. Niinpä. Oh yeah. Tell yeah. Matt Mall. Ja sick with this. Niin kuin ehkä tuli selväksi. Okei. Okay. Illegal Business -levyltään. Selvä. Ja toi okei. Okay. Itse asiassa oli seuraavan kappaleen nimi. Pojat saivat tästä vähän ongelmia, kun toi levy julkaistu. Kaskas. Kerrottiin vähän liikaa juttuja. No niin, se on välillä toi. Mutta tuosta seuraavasta en tiedä, joutuiko ne johonkin. Julkaistuhan tuon levynsä tämä Michelangelo nimeä kantava yhtye. 71 julkaisi levyn One Voice Mini. Ja siitä 8. kappale, jonka nimi on siis Okei. Okay. Tämmönen iloinen hippirallatus, kuulkaa. Okei. Okei. kanssa päivää. Tänään on kanssa päivää. Todellakin kanssa päivää. Siinä nuotiopiirin lauluja, joilla niin. Ei ole nimeä. Näinpä, eikä esittäjänkään nimeä ole tiedossa. Ei, kyllä tämä mentiin vaan. Nuotiopiirin lauluja oli julkaisu. Tämän yhden miehen orkesterin nimi. Näin mä niin kuin ainakin se ymmärsin, mutta tästäkin on jo vähintään 15 vuotta aikaa. No, minä en muista mitään. Minä en muista myöskään. On tuosta seuraavastakin muuten 22 vuotta julkaisusta, eli julkaistu vuonna 2001 Gotan Project ja La Revanche del Tango-levyltä. Viides kappale, Santa Maria, sitten suluissa vielä Del Buen Aire. Mm-hmm. Jep. Thank you. Buenos Aires. En el puerto de Santa María del Guanay. María del Guanay. Sonic Youth Washing Machine levyltään kappale, jolle ei ole nimeä keksitty. Niin. Mystinen 9 kappale tältä levyltä, jota ei ole nimetty. Biisi listassa ei niinku ole edes 9 numeroa. No niin. Niin. Sellainen erikoisuus. Joo. Joo, sellaista leijulua oli se, mitäs tuo seuraava sitten leijuilee. Seuraavaksi tulee vuoroon Tiksa ja Hevospistooli kappaleilla, jonka nimeä en jälleen kerran tiedä. Jaha. Tämä on itse asiassa Digin perintöä tämä levy. Ja no niin. Tiksa on tämän itse Digille. Kansissa lukee pelkästään, että Digille. Mutta joo. Ei ole biisien nimiä, eli näin ollen en kerro biisin nimeä. Saatte siis itse päättää. Juh. Juu. No niin, riemun päivä. Taksia nyt kiire hoputan, kuiskein kuulen äänen uuden riitta tytön Aro, tulen häntä kanssa muiden rakastan. Sprejaa kuules tuli punaiseksi, sitä varten vainon nauetteet. 50 maksaa sisään, näytän sulos, taivaan lisää uuden. Niin kuin virran mieleen meri, kuohuu luonas kullin veri. Tiina, vanha, kotka tulinen. Spreijaa huules, tuli punaiset. Sipää varten painon nauenne. Hei, 50 maksaa sisään. Näytön sulos taivaan isä. Uudan mulla seisoo lähdys, kritti sytteli. Lähiössä nyt sielulla pien. Sataa katuu. Lamput näyttää tien, kiimapäissään kuljen kulta, siivet kantaa, oot kulta yksiööni, märän flyerisi vien. Heijaa, sprejaa, kuules tulipunaiset, mua oa varten vaino nauenne. Hei, 50, maksan sisään, näytän sulos, aivan isää, huudan mulla seisoo näin. Slowly go askew. If I was with a woman, I'd make her quite unhappy, especially when she did not want me to. If I was with a woman, I'd make believe I loved her all the time, I would not like her much. If I was with a woman, she'd soon become unsettled, I'd show her but I would not let her touch. Look at them love. Ask her questions, but if she did not want me to, I would. If I was with a woman, I'd offer my indifference and make quite sure she never understood. If I was with a woman, I'd threaten to unload her every time she asked me to explain. If I was with a woman, she'd have to learn to cherish the purity and depth of my disdain. Look at them laughing. Look at them laughing. Look at them laughing. Laughing, laughing. We'll be right back. my spirit. No one's coming close to me again. Look at them laughing. Look at them laughing. Look at them laughing. Laughing, laughing, laughing. Nonni, se oli Ian Dury. Joo. Joo, New Boots and Panties-levyltä vuodelta 77, If I Was With a Woman. Niinpä jotenkin hyvin meni siihen edellisen biisin jatkeeksi. Joo, toihan paremmin kyllä tunnetaan siitä, minkä Numminenkin aikanaan suomeksi lauloi, Hit Me With Your Rhythm Stick. Eli lyö mua rytmikapulalla. Okei. Okay. Joo. Kuten se lystikkäästi silloin lauleskeli, mutta sitähän emme soita. Ei. Ei. Me soitamme seuraavaksi alkoholiksi. Aha. Ja he esittävät kappaleen The Next Level. Olkaa hyvä. Welcome to the next level. Must be the food that I'm sipping. The L-I-K-S. What makes the motherfucker so damn fresh? Everybody's here, cause you can't bust this. You got a bad name like Dick Butt Kiss. Welcome to the next level, a rhyme flowing, scratching, cooking up beats and home catching. Every time I come home, I got 50 messages. I only call back the girls with big, big presses. Ooh, I got biddies in all the major cities. The safest way to have sex is right between us. I knew this filly from Philly, we was puffing on a filly. She started acting silly, so I popped her like a willy. I'm like Cucamonga, I'm way out. And you know I got the flow that'll never play out. I was raised in Cali just like a palm tree. I rocked the mic from London to the Mojave. Tash, Diamond D, and the road to the J. Amazing feats happen when we come out to play. Must be the food that I'm sipping. Welcome to the next level. Tricks just for kicks. I represent with the licks. So here's the fix. I'm hitting harder than a brick. Tricks get slick and face the dick real quick. You better recognize, adjust your bifocals. Your style is local. I sit on beaches in Acapulco. I put words together like Peter Jennings. I skate on motherfuckers like Peggy Fleming. So woe to those who owe. From 104.56 to 90210. I'm sipping on Pina Colada. Two blocks off La Cienega at the Ramada. But hold up, I'm not done yet. I get hard like the Burns pimps wear on Sunset. So recognize when you feel it, D-I-T-C, you can't steal it, aight? The L-I-K-K-S-S. Welcome to the next level. The L-I-K-K-S-S. What my man? Welcome to the next level. The L-I-K-K-S-S. What makes the motherfuckers so damn? For all my niggas in the places with blunts in their faces. Off the two turntables with the anvil cases. It's the L.I.K.'s that blaze in the maze that got the road deep in these crazy ass days. But the alcoholic mama, King T and Diamond D, got the gas pointed at you like Richard Roundtree. Cause 1994 is the year we overdo it. With the house party beats and flowing like fluid. Cause ain't nothing to it but to do that shit and print it. But it's all about the loot, so every move is documented, invented by the man born for lyric kicking. Cooling out with your bitch, eating sweet and sour chicken. Nick's eating Visa limits if the tab's on you. I get drunk and reminisce about the shit I used to do. We used to take out crews as a hobby after school in the lobby. Me, Mike B, and my beatbox Robbie. Sending kids back to the lab for more practice. The only way they win if we battle through the wackest. 10 years later, still a hip hop slave, a prehistoric b-boy making beats in my cave. The L I K S, what makes the motherfucker so damn fresh? It's the liquid flow that we spilling on ya, broadcasting live from the Southern California, and we out. Welcome to the next level. The L I K S. Welcome to the next level. The L I K K S. What? Must be the proof that I'm sipping. Welcome to the next level of rhyme flowing. Must be the proof that I'm sipping. Power. chased through this man of time made ritual annihilation. Sacrifice my past self. I'll arise again a new man. I'll rise again a phoenix sun. Yeah, nothing can stop me now. Nothing can stop me. Yeah, nothing can stop me now. Nothing can stop me now. Se oli Xylen Roberts-niminen artisti. We Boldly Go-biisi. Ja tuota, toi itse asiassa, en tiedä löytyykö tota mistään oikein muualta kuin meikäläiseltä, kun toi lähetti aikanaan mulle joku jenkkiläinen heivo, että tee tosta remixia. Mähän tein ja nyt mä soitin sen. No niin. Niin, se siitä sitten. Joo, mutta... Mitäpä seuraavaksi? No, Itä-Helsinki. No, Itä-Helsinki. No, perään. Sieltähän tulee vaikka mitä. Kyllä, tällä kertaa ääneen tulee Mikidi ja Kaijaf, ja mukana on myös Hugo Blossi. Jaha. Kappale on Itämuuvit. No niin. Mun muuvit on groovit, vaan grantsilta uupuu kiuseampi muuli ja inkkaret jollasta ruuveja pollasta. Terveisiin 0097-nollasta, missä sekavuudesta huolimatta liikkeet on hallos. Suppleikeksi terattu kuvateksti jallous, itäliikkeet ei siis ehkä oo smoothit. Mut kuivaakin kuivempaa kanunassa ruuti, kun granateissa missu kirri ja mari pirkus. Tää ei oo bändi vaan substanssisirkus, eli joka klounilla pudertava kolvi. Ja pystyssä jälleen joka moralisti sormi silti normi. Meno eli etu itäkeno, moni kysyy mitä se on, no ei muuten mitä ero paitsi annostus. Ja peidata arki ja parketti, itämuuvel reivata halki. Itämuuvit, itämuuvit. No mitä luulit, peru sitä buugi. Itämuuvit, itämuuvit. Askelei vakaa, mut ainakin groovi. Itämuuvit, itämuuvit. On horjumaton luotto, juopo on tuuri. Itämuuvit, itämuuvit. Eli pidä suuki, vitu ruuki. Avu saapunut paikalle, sen kyllä huomaat. Kun porukalla on kaatunut paidalle juomaat. Parketti vaappu kuin laivalle. Tokarunni haluva suomalainen suhteepä suoraan. Takkihukaselet niinku legendalla, eikä oo kaikki hampparit veneen alla. Ei, ja olemus nyt on mitä on. Omat mielestä status on kuolematon. Hei, tai ihan tarkoituksellista. Ja tuttu kun anna ajatuksen virtsata sun muroihin. Skidikusi pääsis toimi hyvin yli, innokkaisin sut turoihin. Lahna tarttu syöttiin ja halu tanssia. On Abu Gaijaf en Abu Garcia. Ja se kerro myös suoraan, ei tarvi vaatu passia. Et pääse antaa mulle kyytiin, ellei taja ambulanssia. Itämuuvit, itämuuvit. Pullo meri polkutusta meltiin puulin. Itämuuvit, itämuuvit. Filmi on poikki, se on mumma kuuni. Itämuuvit, itämuuvit. Laita tän mankkaas ja ilmaa luuviin. Itämuuvit, itämuuvit. Lauantai aamu se toimisto disco tunni. Eli itämuuvit on mautonta kamisio. Sen apukarvainen naamaki todisti jo liikkeet. Ja habitus on keskenä suhteessa. Solmi on tiukalla herran nuhteessa. Tai sit on vaihto ehto kaks ryppä maksaa. Sekä luottotiedot paskaks. Venen alla puhaltelee rappio tuuli. Ja sit alkaa huulilla ole itämuuvi. Siinä oli siis referaatti. Mitä tapahtuu kun muutat Mellunmäen reservaatti. Ei kestänyt Geronimo eikä hoppiklaani. Ja sen takia viimeiseksi jäi mohikaani. Eli itämuuvit ei sovi ihan kelle vaan kuollas täynnä viinaa. Niin sit sun kelletaan jo varmaa. Et ainoastaan harva ja pintas on hinta. Jolle me viitataan kintaa. Itämuuvit, itämuuvit. Reppu tää lekoja ja taskussa tuubi. Itämuuvit, itämuuvit. Rantakunto toukokuussa viikon pirikuuril. Itämuuvit, itämuuvit. Lestit kaatuu kuin Berliinin muuri. Itämuuvit, itämuuvit. Habitus ja vokaalit on smoothit kuin huu. sulle yhtään jäkävenä kiskovia. Tämä plus pari, kyllähän sä tiedät tän, kun käydään täyttää päät. Likaviuna on nieltävä ja käyttäytyminen näyttää sua hiertävän. Mut ei oo aika olla paholaa ja uusiks lämmitellä jengi siirappisin sanoilla. Muiden mukavuus ei satu ole mulla huolenaihe. Ottako ton peimo paska joku punavuorelainen. Onilla polkeva perintöprinssi. Polkeva perintöprinssi. Jolla trendi linssit. Levulaku tänä emosota ja blazeris. Pelas takavallat pinssi. Ja sen näet jo kaukaa, etten oo yks sellasista. Mä tyy mellarista, jos mut tunnetaan lähiöiden suupalttina. Ettenemis mä oon kätä muu pankkia. Mitä muuvit, mitä itä muuvit? Kuivana suuki, niku ruuti. Mitä muuvit, mitä itä muuvit? Kertsi se tarvita, Heikki kuulee. Mitä muuvit, mitä itä muuvit? Tyyli on fättiä, irsas ku suuki. Mitä muuvit, mitä itä muuvit? Varu mestat tukossa, ku fuuki. Itä buugi, itä buugi, lähtee perus Monaco Movil. Eli 10 pulloa kankeet ja tietenkin sumpit. Eikä kukaan ees juris. Ei oo vaan paris päivääs juuri mitä muistis. Kun pelkäät lounas kuitit. Aamupala blindaat ja hätäri kuivis. Mut siitähän se lähtis tasuuteen nousuun. Ruttoseskat sumpit ja louhen noutoon. Tyhjät täysiks ja täydet tyhjiks. Kaikki muu on veres, paitsi ne rytmit. Siiks kävelykin selvästi nykii. Kai siiks lohkee aina vähintäkin sakkoja. Kun on maalilla ja tusella säästettyi matkoja. Mitä muuvit, mitä itä muuvit? Kalla laatikolla Monaco foodit. Mitä muuvit, mitä itä muuvit? Kalla on valtas vai puotila duudit. Mitä muuvit, mitä itä muuvit? 4.20 liian myöhä polta aamupudit. Mitä muuvit, mitä itä muuvit? Mikidi ja Kaijaf ja Huuko on duunis. No niin, siinä no oli Swamp Dog. Kyllä, kahdella G:llä. Dog. Se on hyvä tietää. Kyllä. Joo, tässä nyt ei ole oikein pystynyt lunttaa tuota vuosilukua, kun sitä ei ilmaista. Mutta no, tämä onkin jostain kokoelmalta. Joo, anyway, biisin nimi oli kuitenkin If I Die Tomorrow ja suluissa I've Lived Tonight. Se on hyvä, että on suunnitelmia huomisellekin. Joo, ja sitä paitsi pitää elää niin kuin viimeistä päivää. Niin. Yes. Joo, kyllä vain. Seuraavaksi vuoro on Turun tauti. Jaha. Kappale kantaa nimeä Mielummin. Nonni, Mielummin. Jumping down, seek no gun, avoid things in the sun. Call me a repine to the dark. Jumping down, seek no gun, what's up? Näin, se oli The Hieno biisi. Kyllä. Poison Dart oli kappaleen nimi ja se löytyi kokoelmalta You Don't Know, Ninja Cuts. Et semmonen oli. Joo, mutta lähetysaika alkaa olla aika lopuilla, joten turhat pulinat pois ja musiikit. Seuraava kappale löytyy Rage Against the Machine, The Battle of the Los Angeles-levyn avausraitana. Sen nimi on Testify. Selväpä se. We'll be right back. näin Music Emporium samanviseltä levyltään, joka julkaistiin 1969 ja Winds Have Changed ja Instrumental. On tuosta lauluversiokin olemassa, mutta päätin nyt tuollaisen. Mutta vedettiin dieettiversio tänään. Näin on, ollaan dieetillä. Viimeinen dieetti. Varmaan tämän kerran meiltä viimeinen raita, niin se on 5 vuotta myöhemmin. 74. No niin. Julkaistu kappale Tom Waitsin levyltä The Heart of the Saturday Night. Ja kappaleen nimi on Looking for the Heart of the Saturday Night. No niin, ja hei nyt, ensi viikolla jatketaan. Heipä, hei. You guessed her and a wheel with your arm around your sweetheart, your Oldsmobile hailing down the boulevard. You're looking for the heart of Saturday night, and you got paid on Friday, and your pockets are jingling, and you see the lights. Get all tingling cause you're cruising with a 6. And you're looking for the heart of Saturday night. And you comb your hair, shave your face, trying to wipe out every trace of all the other days. In a week you know that there's a the Saturday, you're reaching your peak, stopping on a red, you're going on the green, cause tonight'll be like nothing you've ever seen, and you're barreling down the boulevard, you're looking for the heart of Saturday night. Tell me, is it the crack of the pool balls, neon buzzing, telephone's ringing, it's your second cousin? Is it the barmaid that's smiling in the corner of her eye? Magic or the melancholy tearing your eye? Exit kind of quiver down in the cove, cause you're dreaming of them Saturdays that came before, and now you're stumbling. Stumbling onto the heart of Saturday night. You gassed her up and you're behind the wheel with your arm around your sweet one, your Oldsmobile barreling down the boulevard. You're looking for the heart of Saturday night. Is it the crack of the pool balls, neon buzzing, telephones ringing at your second cousin, and the barmaid is smiling from the corner of her eye, magic or the melancholy tearing your eye, makes it kind of special down in the core, and you're dreaming of them Saturdays came before, it's found you stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night, and you're stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night.